Radio 1. Het NOS-journaal. Minister Jessel-Gus van Justitie komt met regels hoe gemeenten, politie en justitie moeten optreden bij demonstraties voor of tegen Israël. Opruiing en het aanzetten tot haat is strafbaar en het OM zal over concrete gevallen oordelen, zei Jessel-Gus. Vlaardingen heeft de Israëlische vlag op het stadhuis weggehaald en er een neutrale vredesvlag voor in de plaats gezet. Palestijnen in de gemeente hadden geprotesteerd tegen de Israëlische vlag. Nederland haalt vandaag en morgen per vliegtuig zo'n 500 mensen op uit Israël. Het kabinet spreekt van repatriëring van mensen die lastig weg kunnen, zoals studenten en toeristen. Gaza meldt dat het dodental door de Israëlische bombardementen is gestegen tot boven de 1000. Ruim 5000 mensen raakten gewond. En er is ook nog ander nieuws. De brandveiligheid van stallen verbetert niet, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Vorig jaar waren er minder stalbranden dan voorheen, maar er gingen wel meer dieren dood. De Onderzoeksraad deed aanbevelingen voor verbetering, maar die worden niet uitgevoerd. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland. Straks tegen tweeën gaan we nog even naar een ander conflict tussen India en Pakistan. Maar verder zoomen we vandaag in op de strijd in Israël en Gaza. Israëlische reservisten worden massaal opgeroepen om zich aan te sluiten bij hun legereenheden. Komt het tot een grondoorlog in de overbevolkte Gaza-strook? En dan is er nog dat andere front aan de grens met Libanon, waar Hezbollah de confrontatie lijkt te zoeken met Israël. Ik spreek erover vanuit Israël met VRT-journalist Jens Fransen, met Arabist Leo Quarte en met de van oorsprong Palestijnse Leila Jafar, die familie heeft op de westelijke Jordaan-oever. Het is 2:30, tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Israeli forces are pounding Gaza City by air, targeting Hamas command centers and government buildings, all in retaliation for the surprise terror attack over the weekend. Dag 5 van de gevechten tussen Israël en de Palestijnse strijdgroepen in Gaza. Er gaan inmiddels continu raketten over en weer. En dit is nog maar het begin, volgens de Israëlische premier Netanyahu, die wraak heeft gezworen voor de bloedige aanval van afgelopen weekend. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. Israël zegt de rug van Hamas te willen breken. Op hun beurt verklaart Hamas zich klaar te maken voor een lange en bloedige strijd. Jens Fransen van de VRT. Je hebt de afgelopen jaren vaak verslag gedaan van het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Eerder ook vanuit de Gazastrook. Je bent nu in Israël. Wat treft jou, Jens, met al die ervaring nou het meest de afgelopen dagen? Wel, wat mij is opgevallen, voor alle duidelijkheid, ik sta nu in Oost-Jeruzalem, hè, maar dus vanmorgen en de voorbije dagen zat ik in Tel Aviv. Ja, wat een ongelooflijke shock door het land is gegaan. Hè, want dit is eigenlijk een nachtmerrie scenario dat zich ontvouwd heeft, dat eigenlijk ook niet had kunnen gebeuren, dat niet had mogen gebeuren. Aan de ene kant een kolossaal falen van de veiligheidsdiensten die niet hebben gezien wat Hamas aan het plannen was. Wellicht voor maanden, als je ziet hoe groot die militaire operatie was. Aan de andere kant ook een kolossaal falen van het Israëlische leger. Want op het moment als die Hamas-strijders hebben doorgedrongen, is eigenlijk binnen het uur die volledige structuur in het zuiden, daar bij de Gazastrook, van het Israëlische leger totaal in elkaar geklapt. En dat, die combinatie van die beide, is ongezien. En Jens, neem ons als je wil nog even mee door jouw ontmoetingen de afgelopen dagen. Je bent nu dus in het oosten van Jeruzalem, begrijp ik. Ja, ik ben nu in het oosten van Jeruzalem. Waarom? Omdat ik de voorbije dagen met heel wat Israëli's gesproken heb. Hè. Hun verhaal ook. Gisteren onder meer met een vrouw die een van die bloedigste aanvallen heeft overleefd met haar dochter in een kibbutz. Hè. Een afgrijzelijk verhaal als je daar hoort. Intussen tijd weten we ook dat haar man is omgekomen. Maar aan de andere kant natuurlijk ook ben ik hier nu in het oosten van Jeruzalem. Om natuurlijk ook te gaan luisteren naar ja, wat de Palestijnen er hiervan denken. En Gaza kan je op dit ogenblik niet binnen. Dat is bloedlink op dit ogenblik. Maar natuurlijk hier in het oosten van Jeruzalem wonen ook Palestijnen. En bijvoorbeeld daarnet sprak ik met een gezin. Hè, aan de overkant van de straat staan de mensen hier allemaal te rouwen. Een gezin waarvan hun zoon gisterenavond is neergeschoten en zij zeggen, kijk, dit was niet gebeurd als zaterdag niet had plaatsgevonden. Want kijk, iedereen hier, ook de Israëlische militair rondom ons, staan allemaal op scherp. En er moet maar iets gebeuren of de vlam slaat in de pan. Ja. Leila Jafar, een 250.000 mensen zou inmiddels ontheemd zijn in Gaza. Ook vannacht en vanochtend voerde Israël bombardementen uit. Contact onderhouden is moeilijk, hè? Zo niet onmogelijk, met uw vrienden, contacten daar. Wat kunt u zeggen over de laatste berichten die naar buiten sijpelen vanuit Gaza? Ik heb dus vrienden die familie hebben daar. En mensen zitten dus in feite zonder goed water om te drinken. Dus het water is zoutig. Ze kunnen nergens heen. Er zijn geen schuilkelders. Dus het is een hele afgrijzelijke situatie voor de gewone burgers. Minder aandacht is er natuurlijk voor de mensen op de westelijke Jordaanhoever intussen. Ook daar zou sprake zijn van gevechten en dodelijke slachtoffers. Wat merken uw familieleden? Want daar hebt u familie, hè, begrijp ik. Ja. In dat gebied van de oorlog. Ja, zij volgen het natuurlijk. Maar ze merken wel meer spanning. En familie van mij die zitten vlakbij een nederzetting. En zij kunnen de weg naar hun dorp eigenlijk niet gebruiken. Dus ze moeten door de velden. En ze zijn wel bang dat de mensen van de nederzetting naast hun dus agressiever worden tegenover hun. Dus mensen houden zich een beetje gedijst. Hmm. Ik ga naar Leo Quarten, Arabist, hier vaak te gast in Bureau Buitenland. Ja, Leo, ook jouw collega's, Midden-Oosten analisten zeggen eigenlijk verbaasd, verbijsterd te zijn over de ontwikkelingen sinds afgelopen weekend. Hoe stellig durf jij nog iets te zeggen, Leo? Het ligt eraan waarover het gaat. Dat begrijp ik. Laat ik je voorleggen dan meteen maar een grote vraag. De Amerikaanse president Biden heeft gisteren in zijn toespraak nog eens benadrukt dat hij begrijpt dat Israël mag en moet reageren op het geweld van Hamas van afgelopen weekend. Zijn we hoe dan ook op weg naar meer geweld, naar een lange oorlog, denk jij? Dat denk ik wel. Israël zal een heel hard antwoord willen geven. En dat moet harder zijn dan wat we de afgelopen jaren hebben gezien. Tijdens andere oorlogen rond Gaza 2021, 2014... was altijd sprake van veel bombardementen. Soms 2014 ook grondtroepen van Israël de Gazastrook binnengaan. Maar in dit geval zal er toch iets meer moeten komen. Het lijkt er alsof Israël zich voorbereidt om Hamas letterlijk te onthoofden. Dat wil zeggen dat ze de leiders willen uitschakelen. Maar dat hebben ze al zo vaak geprobeerd. En dat meestal ging dat vanuit de lucht. En er is zelfs een tijd geweest, dat is al enige tijd geleden, dat de een na de andere leider van Hamas geliquideerd werd door Israël. Maar ik denk dat ze nu anders willen aanpakken. En ja, ik kan me zo voorstellen dat Israël inderdaad hele delen van Gaza plat gooit. Zo plat dat er überhaupt geen mensen meer wonen. Dat maakt het voor grondtroepen ook makkelijker om de Gazastrook binnen te dringen. Dat ze het leefgebied van de Palestijnen daar en dus ook van het Hamas-leiderschap kleiner maken. En vanuit die dan gemakkelijker tussen aanhalingstekens positie zullen proberen om Hamas werkelijk letterlijk het leiderschap uit te roeien. Ja. Maar dat zal ten koste gaan van vele burgerdoden. Jens Fransen in Israël, even naar jou. Wat is jouw indruk? Het Israëlische leger houdt de kaarten tegen de borst. Zijn er concrete tekenen dat grondoffensief echt aanstaande is? Of vind jij dat te voorbarig? Wel, er zijn toch echt wel een aantal verschillen met de vorige militaire operaties. Hè. Bijvoorbeeld in de terminologie. Bij de vorige militaire operaties werd er letterlijk over een operatie gesproken. Vandaag zegt de Israëlische regering, we zijn in oorlog. Ook het aantal mensen dat is opgeroepen naar het zuiden van Gaza is in een andere orde. Dus je ziet dat op dit ogenblik het slagveld, dat Gaza wordt voorbereid voor een grondoorlog. Maar daar staat wel tegenover dat ik denk dat het Israëlische leger is op dit ogenblik niet gehaast. Dit is geen Yom Kippur-oorlog. De staat Israël is op dit ogenblik, ondanks wat gebeurd is voorbij weekend, is op dit ogenblik niet bedreigd. Er zijn geen buitenlandse troepen die aan het oprukken zijn richting Jeruzalem, richting Tel Aviv. Met andere woorden, als we moeten vaststellen hebben dit weekend dat er een aantal kolossale fouten gemaakt zijn bij de inlichtingen, bij het leger, dan zou het mij niet verwonderen dat de militaire planners nu goed gaan kijken en goed gaan berekenen welke plannen zij de komende dagen of weken zelfs zal gaan uitvoeren. Maar je moet weten natuurlijk ook, aan een oorlog weet je wanneer en hoe je begint, maar je weet nooit waar het eindigt. Je kan dus bij wijze van spreken morgen beginnen aan een oorlog in Gaza. Maar wat als overmorgen zich een tweede front zou gaan openen in het noorden van Israël, ja, met Hezbollah? Wat als er onrust is in Israël? Dat zijn dingen die je op voorhand moet je wel in draaiboeken hebben gegoten. En die draaiboeken die hebben vandaag de dag een update nodig. Nee, maar goed, ik hoor je zeggen, de factor van tijd is ergens in het belang van Israël nu. Je zegt ook, er moet gepland worden. Wat zijn daarbij nu de belangrijkste strategische overwegingen voor de Israëlische legerleiding? Wel, eigenlijk kijkt men altijd, wat is het strategische doel? Dan heb ik niet over het tactische doel van hoe gaan we dat doen. Het strategische doel, wat willen we eigenlijk bereiken met zo'n inval? Willen we Hamas onthoofden? Willen we op termijn de Gazastrook opnieuw gaan bezetten? Of willen we de Gazastrook bijvoorbeeld gaan opdelen in delen? Wat je wel ziet is dat de Israëlische regering heeft gezegd, kijk, wij gaan het gevecht zoeken met de vijand in Gaza. Dan spreek je eigenlijk over een soort urban warfare, waarbij er gevochten zal worden in gebouwen, onder de grond met tunnels. Hamas zal wellicht hinderlagen gelegd hebben. Er zal gevochten worden ook vanuit de lucht. Dus dat wordt een heel complexe oorlogvoering. Op dit ogenblik helemaal anders dan wat we bijvoorbeeld zien in Oekraïne. Waarbij het soms zal gaan tussen militairen die gaan vechten in eenzelfde gebouw tegen elkaar. Hè? Want dat is natuurlijk een soort oorlogsvoering in een stedelijke omgeving. Dat is veel complexer. Ja. En je kan ervan uitgaan dat het Israëlische leger zal proberen om Gaza te compartimenteren. Waarbij men kleine stukjes zal beginnen heroveren. En dat is dan natuurlijk weer de uitdaging voor Hamas. Want die zullen er proberen voor zorgen dat hun strijders niet omsingeld worden. Nee. En zo zal het een stuk een kat-en-muisspel worden. Leo Kwarten, naar jou. Is Hamas voorbereid op zo'n offensief vanuit Israël? Wat zeggen ze zelf? Ik las in The Guardian dat Hamas intussen over modern antitankgeschut zou beschikken. Ja, ze hebben natuurlijk wel betere wapens dan in de afgelopen jaren. Dat is wel duidelijk gebleken. En ze zijn ook veel beter voorbereid geweest. Kijk, deze operatie is natuurlijk maanden, zo niet jaren van tevoren voorbereid door Hamas. En je kunt ervan uitgaan dat ze uiteraard dan ook 2, 3 stappen verder denken, zoals een schaker dat doet. Want we hebben het over een soort militair schaken. Dus tuurlijk weten ze dat op het moment dat ze de grond niet konden vasthouden, het grondgebied buiten de Gazastrook, dat ze weer terug in de Gazastrook zouden komen. En dat ze dan een enorme reactie zouden krijgen van Israël, uiteraard. Dus ze moeten daar rekening mee hebben gehouden. Ze zullen daar vallen hebben opgezet. Maar ik denk ook dat in dit geval, Jens zei dat Israël tijd heeft. Ik denk dat je dat een beetje kunt afvragen, omdat Israël bombardeert nu heel heftig. Er vallen heel veel doden. Het dodental loopt snel op. Hoe lang kan Israël zich niks aantrekken van de mening van de wereld? Dit kan nog een tijd doorgaan, hoor. Hoe zou jij die vraag beantwoorden? De vraag die je net zelf opwerpt. Hoe lang kan Israël zich niets aantrekken van de opinie die er is over de tegenreactie? Dat is een vraag aan mij? Ja, omdat je hem zelf opwerpt. Ja, precies. Nou, dan zou ik zeggen, ik weet het niet, een dag of 10, 12? Jens, groot dilemma is natuurlijk dat Hamas opereert vanuit het stedelijk gebied in Gaza, waar bovendien Israëlische gijzelaars zitten. Hoe schat jij die vraag in die Leo net opwierp? Hoe ver kan de Israëlische regering gaan voordat ook trouwe bondgenoten hun vragen gaan stellen bij de reactie van Israël? Ja, ik ben het volledig eens met Leo dat er is inderdaad een momentum voor Israël. Israël kan, als je nu heel cynisch zou gaan bekijken, kan nu eigenlijk de handschoen afdoen en kan er echt helemaal tegen ingaan. Aan de andere kant heeft dat wel een aantal dagen tijd nodig. Ik hoor soms experten of journalisten zeggen, ja, binnen 24 uur of binnen 48 uur. Ik sluit niet uit dat dat kan. Maar wat ik weet van militairen en wat ik weet van dit soort militaire complexe operaties, en zeker als je dan ziet met die fouten, dan mag je ervan uitgaan dat er wel degelijk heel erg goed gepland zal worden. Bovendien merk je ook dat Israël dat front aan het voorbereiden is, dat ze nu ook aan het oproepen zijn aan de Palestijnse burgers in Gaza, voor zover dat mogelijk is, dat ze aan hen vragen, kijk, vermijd een aantal van die stedelijke gebieden. Ja, die mensen kunnen natuurlijk, die kunnen moeilijk ergens heen, hè. Maar ik wil ervan uitgaan dat er ook met Egypte gesproken zal worden en dat men zal kijken of er toch in de uren of de dagen vooraleer zo'n grondoorlog begint, dat er toch geen humanitaire corridors kunnen worden opgezet. Leila Jafar, dan naar u. Hoe bereiden burgers in Gaza zich voor op zo'n eventuele grondoorlog? Kunt u daar iets over zeggen? Nou ja, mensen zitten gewoon in de val. En ik geloof helemaal niet dat ze zomaar zullen vertrekken. Want dat is natuurlijk, als je daar vertrekt, dan weet je dat je er nooit meer terug kunt komen. En heel veel mensen zijn nu hun huis kwijt. Plat gebombardeerd. De hypotheek loopt nog door. Dus het is een complete ramp voor mensen. En ik denk niet dat je dan naar Egypte kan gaan. De Egyptenaren zitten daar ook niet op te wachten. Ik denk dat ze als ratten in een val zitten. En ze hebben ook geen schuilkelders of wat dan ook. Het is een superbevolkt gebied. En je kan niet zeggen van nou, de burgers moeten zich maar ergens verschuilen, dit en dat. Het is gewoon allemaal gebied waar burgers zitten. U luistert naar Bureau Buitenland. Te gast zijn Leila Jafar, VRT-journalist Jens Fransen en Arabist Leo Quarten. Jens, intussen blijft het natuurlijk ook vandaag onrustig bij de grens tussen Israël en Libanon. Just a few hours ago, Hezbollah issued a statement claiming responsibility for an attack on an Israeli military vehicle in Avivim with guided missiles. So it's getting more and more complicated. The situation is escalating day after day. Ja, Jens, houdt Israël rekening met een tweede front daar in het noorden tegen Hezbollah? Wat zijn de tekenen die jij daar opvangt? Israël houdt daar absoluut rekening mee. En die draaiboeken die lagen ook klaar, maar die moeten geüpdate worden. Natuurlijk, de vraag is in hoeverre zal Hezbollah zich echt willen engageren in deze strijd. Hè? Tot nu toe hebben ze dat eigenlijk niet gedaan. Hè? Want er zijn wel een aantal raketaanvallen geweest. Hezbollah heeft dan gezegd, kijk, dat waren wij niet. Dat waren een aantal kleine Palestijnse splintergroepen. Die zitten daar ook helemaal in het zuiden van Libanon, de Bekaa-vallei. Maar uiteindelijk is het Hezbollah die toch de sterkste militaire fractie is in Libanon. En ik denk dat zij op dit ogenblik ook natuurlijk aan het afwegen zijn. Ja, wat levert ons dit op natuurlijk? Hè? Want elk van die bewegingen, ja, die denken toch ook een stukje opportunistisch. Hè? Die moeten kijken naar hun eigen achterban. Want Hezbollah weet ook en heeft natuurlijk ook al geproefd van de Israëlische macht. Hè? De Hezbollah heeft al een aantal keren oorlog gevoerd met het Israëlische leger, waarbij het Israëlische leger ook niet getwijfeld en niet getalmd heeft om diep binnen Libanon binnen te dringen en daar zwaar te gaan bombarderen. Dus ook dat zijn afwegingen die de Sjiïtische beweging Hezbollah nu aan het maken is. Ja, en Leo, intussen melden zich andere groepen die net als Hezbollah ook nauwe banden onderhouden met Iran, met dreigementen aan Israël. De Jemenitische Houthis bijvoorbeeld, de Sjiïtische strijdgroepen. Hoe serieus moeten we die dreigementen aan het adres van Israël nemen, Leo? Ja, nou, de Houthis, ik weet niet, die zitten zo ver weg in Jemen, dat is een beetje blabla. Dat is niet heel veel. De Houthis hebben Jemen, die hebben een eigen sores daar. Die zijn op dit moment aan het praten met de Saoediërs over een soort van politieke oplossing voor Jemen. Die gaan zich niet helemaal niet bemoeien met wat er gebeurt in de Gazastrook. Hezbollah denk ik ook niet. Ik ben het eens met Jens. Kijk, Hezbollah is een instrument van Iran. Anders dan Hamas is Hezbollah een partij, een militie die een extensie is van de revolutionaire garde in Iran. Met andere woorden, daar is het wel zo dat Hezbollah niets kan ondernemen zonder dat Iran dat wil. En ik geloof niet dat Hezbollah zich een oorlog laat inrommelen. Nee, maar voor de record, natuurlijk, Iran heeft expliciet ontkend een rol te hebben gehad bij het plannen en coördineren van de aanvallen van Hamas. Maar jij zegt dus, je gaat er niet vanuit dat Iran zich helemaal afzijdig houdt hier. Nee, maar eigenlijk, de Palestijnse kwestie is voor Iran belangrijk. Maar het is niet de hoofdreden waarom Hezbollah in het zuiden van Libanon zit. Nee, de hoofdreden daarvan is om druk op Israël te houden. Het gaat om eigenlijk de proxyoorlog tussen Iran en Israël. Die wordt gestreden op veel fronten. In Jemen, in Irak, in Syrië en ook in Libanon. En daar gaat het om. De Palestijnen spelen ook een rol erin, maar dat is niet de belangrijkste reden voor Iran om Hezbollah intact te houden. En ook dat Hezbollah op dit moment zijn kruid droog houdt. Maar goed, dan hoeven we naar een andere speler in de regio. Saudi-Arabië zegt dat ze de onderhandelingen voor een normalisatie van de betrekkingen met Israël heeft opgeschort. Die toenadering tussen Saudi-Arabië en Israël was onder meer voor Iran een doorn in het oog. Is het opschorten van die onderhandelingen tussen Saudi-Arabië en Israël een strategische overwinning voor Iran? Nou, dat moet nog maar blijken. Saudi-Arabië vindt het alleen maar heel lastig wat Hamas heeft gedaan. Het is lelijk spaak in het wiel eigenlijk. Tuurlijk is dit geen moment om nou een akkoord te gaan sluiten met Israël. Dus dat loopt zeker vertraging op. Maar de nationale belangen van Saudi-Arabië zijn om wel dat akkoord te hebben. Ze willen dat akkoord met Israël hebben. En dat komt er ook. En er is geen liefde tussen Saudi-Arabië en Hamas. Dus dat akkoord komt er, maar het treedt wel een vertraging op. En dat is wel lastig. Jens, met jou weer even terug naar Israël en de militair-strategische overwegingen. Wat betekent het nou voor de planning, tactiek van Israël als er een oorlog op meer fronten zou uitbreken in het noorden en zelfs wellicht bij de Syrisch-Israëlische grens, waar ook incidenten zijn gemeld? Wat natuurlijk belangrijk om te weten is dat Hamas is een terreurbeweging is. Een terreurbeweging toch voor de Verenigde Staten en voor Europa. En heeft nu een onwaarschijnlijke militaire operatie met succes uitgevoerd dit weekend. Maar is natuurlijk, als je puur militair gaat kijken, is eigenlijk geen partij voor het Israëlische leger. Het Israëlische leger bestaat uit een landmacht, heeft tanks, heeft satellieten ter beschikking, heeft een marine van waaruit het makkelijker de Gaza kan bestoken, heeft een luchtmacht die superieur is met F-35 toestellen. Ja, daar stelt Hamas eigenlijk niets tegenover. Aan de andere kant heb je dan Hezbollah, eventueel op de Golanhoogte zelfs Syrië. Dus het Israëlische leger is in staat om wel op twee fronten tegelijk een oorlog te voeren. Bovendien moet je weten, en dat is een heel erg belangrijk diplomatiek signaal, hebben de Verenigde Staten intussen tijd één, maar een tweede aircraft carrier groep, dat zijn eigenlijk vliegdekschepen, zijn die aan het opstomen naar het oosten van de Middellandse Zee. En de Verenigde Staten geven daarmee eigenlijk een duidelijke boodschap aan die burenlanden. Kijk, hier ligt 130 ton diplomatie voor jullie kusten. Je moet voorstellen, ik heb er zo eentje bezocht, een vliegdekschip in de Middellandse Zee een paar jaren geleden, de Gerald Ford, dacht ik. En daar staan ongeveer 70 gevechtsvliegtuigen op. Dat is eigenlijk een drijvend vliegveld met 5000 mensen op. Om je een idee te geven, dat is eigenlijk een beetje de luchtmacht van Nederland en België samen. Dat is heel duidelijk dat de Amerikanen dat nu doen. Ze zeggen aan de regio, jongens, kijk uit. Ik zie u lachen, mevrouw Jeffart. Tot slot, woord voor u. Ja, ik denk dat het gewoon een humanitaire ramp is. En dat er echt iets moet gebeuren om de bevolking in Gaza te helpen. Want zij zitten straks zonder water, zonder eten. En zij worden in feite gewoon uitgehongerd. En de gewone burger heeft hier ook niet om gevraagd. Dank. De gast waren de Palestijnse, van origine Palestijnse Leila Jaffar, VRT-journalist Jens Fransen en Arabist Leo Kwarten. En dan gaan we tot slot van deze uitzending nog naar een ander conflict. Die zijn er ook tussen India en Pakistan. En die treffen elkaar binnenkort op het cricketveld. Buitenland uitgelicht. Ja, politiek gezien zijn India en Pakistan gezworen vijanden. Maar wat we hier net hoorden was het gejuich van Indiase fans voor het Pakistanse cricketteam. India-correspondent Lisa Dupuy. Lisa, voor welke wedstrijd juichten ze daar in India? Ja, ze juichten eigenlijk ter onthaal van het Pakistanse nationale team. En dat is naar India gekomen omdat hier het WK cricket wordt gehouden. En India en Pakistan die treffen elkaar in die groepsfase, de eerste fase, komende zaterdag. En dat is bijzonder, want dat is voor het eerst in 7 jaar tijd dat een wedstrijd tussen die twee cricketgekke landen in een thuisland wordt gehouden. Dus of in India of in Pakistan. Ze treffen elkaar zelden thuis. En extra bijzonder is dus dat hier Indiase fans heel hard juichen voor het Pakistanse cricketteam. Hoe zit dat? Ja, Indiase fans kijken ontzettend uit naar deze wedstrijd. India-Pakistan, dat is echt een rivaliteit met een soort van legendarische status in het cricket. Dat zijn altijd bijzondere wedstrijden. Er is ook heel veel waardering omheen, zoals sportfans eigenlijk wel houden van rivaliteit. Maar ze kunnen elkaar dus thuis heel weinig die wedstrijden bezoeken. Dus dat Pakistan komt voor deze WK-wedstrijden, dat vinden de Indiase fans heel bijzonder. En ik heb eens echt naar uitgekeken. En wat dan te verwachten van die wedstrijd tussen India en Pakistan? Blijft die saamhorigheid ook overeind als het straks heel spannend wordt? Nou ja, de Indiase fans die willen zeker dat India wint. Het ligt ook eigenlijk al in de verwachting zelfs dat dit nationale team de WK gaat winnen. Maar er is wel veel waardering voor de Pakistanse spelers. En ook tussen de twee landenteams zelf weten we dat spelers goed met elkaar overweg kunnen. Dat ze veel respect voor elkaar hebben. En het was spannend of deze spelers, die Pakistanen, eigenlijk wel überhaupt over de grens konden komen. Tot een paar uur voor hun vertrek waren hun visa nog niet eens verstrekt. Toen wisten ze, oh ja. Die WK gaan beginnen en we willen eigenlijk wel kunnen aantreden. Dus het Pakistanse onthaal, het feit dat ze thuis in India gezien kunnen worden, dat verwacht wordt dat heel veel bezoekers gaat trekken. Misschien nog wel meer dan voor heel veel andere WK-wedstrijden. En dan is het dus te hopen dat deze wedstrijd ergens misschien een kans is om de relatie tussen India en Pakistan te herstellen. Zie je het zo voorkomen? Nou, dat is misschien te veel eer voor een sportevenement. Maar het toont wel aan dat mensen eigenlijk interesse hebben voor elkaar. En dat er veel fascinatie over en weer is. Nou. En dan is sport misschien wel een mooie uitlegkap. On that note zou ik willen zeggen, dankjewel Lisa Dupuy. Vanuit India was dat. Dit was Bureau Buitenland met weer een uitzending zeer uitvoerig gewijd aan het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Zometeen na Ster en Nieuws Jurgen van den Berg met Villa VDB. Tot morgen. We zijn er weer om 1:30. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Kijk, Cruijff heeft het voetbal een beetje veranderd. En de vraag is of Max Verstappen Formule 1 heeft veranderd. Met bijzondere gesprekken. Ik heb misschien net het tijdperk Johan Cruijff gemist. Ik heb me wel een paar keer mogen. Kijk, daar gaan we al, Guido. En elke week de column van Peter Heerschop. Dat heet in de genderpsychologie het 23 centimeter effect. Mannen zien dingen van 14 centimeter al snel als 23 centimeter. Avro Tros. Vrijdagmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu bij Jumbo. Heinz 220 milliliter of Wijco 120 gram. 1 euro. 3 pakken Pampers voor €25. En Glorix toiletblokken nu voor een eurotje. En dat voor die prijs. Jumbo. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Het is wonderbaarlijk, dat uitzicht hier. Ja, prachtig. Want waar wij nu op uitkijken, dat is Wageningen, waar de broeders zijn opgegroeid. Bijna het paradijs op aarde. Gaat niets boven Wageningen. En wat wou ik nog zeggen? Oh ja, daar is een poort. Volgens mij kom je dan. De broeders van Rossum. Vanavond om 8:30 op NPO 2. De vrijheid van 420 kilometer op een accu. Dat rijdt pas comfortabel en zorgeloos elektrisch. De Citroën EC4 Electric. Profiteer nu van €2.950 subsidie en een scherp private lease tarief vanaf €499 per maand. Kijk nu op citroën.nl. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Als we uitgaan, gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft ze een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel, dan haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja, dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt en je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost.